zamierzonego. W Süddeutsche Zeitung czytamy także o tym, iż Angeli Merkel nie udało się dotrzymać celów edukacyjnych dla Niemiec wyznaczonych kilka lat temu. W 2008 roku ustalono, że do 2015 ma wyraźnie zmniejszyć się liczba uczniów porzucających szkołę i nie zdobywających żadnego wykształcenia. Wiadomo już, że dużej części tych planów nie uda się zrealizować. W Süddeutsche Zeitung czytamy także o tym, że coraz więcej lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej, to zdaje się aktualny temat w Polsce, coraz więcej lekarzy wyjeżdża na zachód, głównie do Niemiec. W Polsce, Czechach i innych krajach regionu tysiące młodych lekarzy wyniosły się za zachodnią granicę. W Niemczech wypełniają oni lukę, która powstała po niemieckich lekarzach, którzy z kolei wyjechali za lepszymi pieniędzmi do Szwajcarii albo do Skandynawii. Cierpią na tym pacjenci, na przykład w Polsce, Czechach, Bułgarii czy Rumunii. Nigdzie zaczyna brakować lekarzy, czytamy w Süddeutsche Zeitung. A na pierwszej stronie Frankfurter Allgemeine Zeitung czytamy tymczasem: coraz więcej ludzi demonstruje przeciwko Pegidzie. Pegida to jest niemiecka nazwa tego ruchu patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, który to ruch co poniedziałek organizuje demonstracje przeciwko imigrantom. Frankfurter Allgemeine zwraca uwagę, że Pegida cieszy się dużą popularnością w zasadzie tylko w Dreźnie, czyli w stolicy wschodnio-niemieckiego landu Saksonia. W ostatni poniedziałek demonstrował tam 18 tysięcy osób, ale w innych częściach Niemiec, jak czytamy, Pegida przyciąga co najwyżej kilkuset demonstrantów, za to tysiące kontrdemonstrantów, którzy krytykują Pegidę. Niemiecki minister spraw wewnętrznych w jednym z wywiadów powiedział niedawno, że Pegida to lokalny fenomen, którego nie należy przeceniać. O tym czytamy dziś m.in. we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy bardzo. Tak dziś rano wygląda prasa niemiecka, o czym informował z Berlina Wojciech Szymański. Wojtek w Berlinie, to teraz jeszcze Wojtek w Czechosłowacji. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Wypełnij PIT z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś niezawodny program do wypełniania PIT-ów, z którym łatwo i korzystnie rozliczysz swój podatek. Skorzystasz z ulgi odliczeń. Prosty w obsłudze program do wypełniania PIT-ów. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro książka Jak rozliczać najem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Szczegółów porozumienia wciąż brak, ale wiadomo, że minister zdrowia zawarł ugodę z lekarzami rodzinnymi. Dzisiaj wszystkie gabinety powinny być już otwarte. Po wielu dniach milczenia Ewa Kopacz zabierze dziś głos. Pani premier ma przedstawić bilans swoich rządów, bo lada dzień minie 100 dni od powołania jej gabinetu. Na północy USA nawet i do minus 45 stopni spadły temperatury. Stany Zjednoczone zaatakowały arktyczne mrozy. Na początek jednak dobra wiadomość dla pacjentów. Wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych zamknięte od nowego roku dziś znów zostaną otwarte. Kompromisem zakończyły się negocjacje przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Czekamy na szczegóły. Ugody mają zostać ujawnione po godzinie 8. W tej chwili strony podpisują porozumienie. A wcześniej na facebookowym profilu Porozumienia Zielonogórskiego pojawił się wpis. Brzmi tak. Odnieśliśmy wspólny sukces, sukces lekarzy i naszych pacjentów. Otwieramy gabinety. Zakończone przed 7 negocjacje w resorcie zdrowia trwały prawie 15 godzin. Strony spierały się o nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego oraz o sposób finansowania POZ. Po 1 stycznia około 15% lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim nie miało podpisanych kontraktów na nowy rok i nie otworzyło gabinetów. Pacjenci musieli szukać pomocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Sprawy związane ze służbą zdrowia to zapewne będzie temat numer jeden konferencji Ewy Kopacz. Opozycja wielokrotnie wzywała szefową rządu, by zabrała głos, gdy wybuchło zamieszanie z lekarzami rodzinnymi. Konferencję organizuje dziś, gdy protest dobiega końca. Pani premier ma przedstawić pierwszy bilans swoich dotychczasowych rządów, bo pojutrze mija 100 dni od jej exposé. Pod koniec grudnia premier Ewa Kopacz obiecała, że dziś dotychczasowym swoim dokonaniom poświęci osobną konferencję prasową. Wyzwaniem oczywiście są wszystkie zapowiedziane w exposé przyrzeczenia, łącznie z terminarzem. A zapowiedzi było sporo i jak do tej pory trudno mówić o spektakularnych sukcesach. W exposé premier obiecała m.in. powstanie nowej ordynacji podatkowej, kompleksowe prawo budowlane oraz zwiększenie nakładów na budowę żłobków. Jednak jak do tej pory premier Ewa Kopacz usłyszała sporo gorzkich słów ze strony mediów i opozycji. Chodzi o powołanie pełnomocnika i dwóch pełnomocniczek, którzy mają zająć się przyspieszeniem prac w resortach zdrowia, skarbu i edukacji. Obserwatorzy sceny politycznej podejrzewają Ewę Kopacz, że wciąga po prostu do rządu swoje koleżanki. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Od uroczystego śniadania prawosławni i grekokatolicy rozpoczynają dziś świętowanie Bożego Narodzenia. Według kalendarza juliańskiego wypada ono 13 dni po świętach katolickich i protestanckich. Obchody świąt potrwają przez tydzień, informuje ksiądz Henryk Paprocki, rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Właśnie w tym okresie się ludzie spotykają, chodzą na przyjęcia, śpiewają kolędy. Jest to taki zwyczaj bardzo popularny, żeby nadać temu świętu też taki charakter wspólnotowy. Chrześcijaństwo jest przecież religią wspólnotową. W dni świąt są odprawiane uroczyste liturgie eucharystyczne i w pierwszy dzień świąt wieczorem uroczyste nieszpory. Szacuje się, że w Polsce mieszka ponad 500 000 wyznawców prawosławia. Katolicy obchodzili wczoraj święto trzech króli. Orszak, który przeszedł ulicami Krakowa, był wyjątkowy. Po raz pierwszy zaprezentowano hymn Światowych Dni Młodzieży. Pieśń będą śpiewać młodzi wierni, którzy w przyszłym roku przyjadą do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Utwór Błogosławieni Miłosierni na krakowskim rynku wykonał 50-osobowy chór i orkiestra. W śpiewie pomogło ponad 10 tysięcy uczestników Orszaku Trzech Króli. Pieśń została wybrana z blisko 100 propozycji konkursowych, które napłynęły do Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Autorem hymnu jest Jakub Blycharz, prawnik i autor utworów liturgicznych. Myślę, że przesłanie wyraża się refrenem. Błogosławieni Miłosierni, Miłosierdzia dostąpią. Utwór wkrótce zostanie przetłumaczony na wiele innych języków i obiegnie cały świat, mówi ksiądz Tomasz Kijowski, szef biura prasowego Światowych Dni Młodzieży. Nie mamy ambicji, żeby na pierwsze miejsca topowych list przebojów wskoczył. Modlimy się, żeby doszedł do serca. Prace nad pieśnią trwały kilka miesięcy. Papieska Rada do Spraw Świeckich zaleciła m.in. zmianę tekstu, co opóźniło premierowe wykonanie hymnu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na zakończenie Stany Zjednoczone i zima na całego. Chłodno zrobiło się nawet na Florydzie czy na Karaibach. Na północy prawdziwie arktyczne mrozy. Jak się szacuje, problemy związane z atakiem zimy odczuwa ponad 50 milionów Amerykanów. Na północy kraju, w takich stanach jak Minnesota i Wisconsin, termometry wskażą minus 45 stopni Celsjusza. Nieznacznie mniejszy mróz odczują mieszkańcy północnej Dakoty. Chicago słupek rtęci spadnie do minus 30 stopni. Wszystkiemu winne są arktyczne masy powietrza znad Kanady. W Mississippi kilka domów zdewastowały 4 tornada. Z powodu tych anomalii pogodowych z wielu amerykańskich lotnisk odwołano kilkaset lotów, a opóźnienia przekroczyły ponad 75 minut. W najbliższych dniach może być jeszcze gorzej, gdyż na przykład w Nowym Jorku i Nowej Anglii spodziewane są bardzo duże opady śniegu oraz przenikliwie zimny wiatr wiejący od strony Oceanu Atlantyckiego. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. No to już sport, Michał Gąsiorowski. Sytuacja rozwija się dynamicznie. Obserwujemy to, co się dzieje w Pucharze Hopmana, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata par mieszanych. Zwycięstwo nad Brytyjczykami, no, chciałbym powiedzieć, że jest tuż, dlatego że Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska w meczu par mieszanych, w tym decydującym Prowadzili 6-4 w pierwszym secie, w drugim 3-1, ale sporo się zmieniło, bo przegrywali 3-4, a teraz remisują 4-4, czyli wszystko może się jeszcze zdarzyć. Janowicz Radwańska z jednej strony, z drugiej strony Murray, Andy Murray i Heather Watson. Dodam, że wcześniej Janowicz przegrał z Murrayem, a Radwańska wygrała właśnie z Heather Watson. Do ostatniego skoku ważyły się tymczasem losy zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Wygrał Austriak Stefan Kraft. W klasyfikacji generalnej zaledwie o 6 punktów wyprzedził swojego rodaka Michaela Heibecka. Trzeci był Słoweniec Peter Prewc, a tuż za podium, proszę sobie wyobrazić, o 2,4 punktu znalazł się Japończyk Noriaki Kasai. Polacy w turnieju czterech skoczni, no niestety, bez błysku, a w Bischofshofen to już wyjątkowo bez błysku. W klasyfikacji generalnej Kamil Stok zajął 10 miejsce, a Piotr Żyła o swoich skokach wolałby zapomnieć. Nie chcę o nich gadać, nie chcę mi się za bardzo ich pamiętać, bo to były złe skoki. Teraz najważniejsze do mnie jest zapomnieć na kilka dni o skakaniu, 2-3 dni. Trzeba po prostu się odciąć i nie myśleć. Resztę na loty, no to jest, loty to jest coś fajnego, co się chce jechać. A właśnie, do Bad Mittendorf na loty pojadą Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. Dodam, że podczas konkursu w Bischofshofen groźny upadek miał Szwajcar Simon Amann. Uderzył twarzą o zeskok i stracił przytomność. Skończyło się jednak bez poważniejszych obrażeń. W Tour de Ski równych sobie nie miała Marit Bjergen. Wygrała sprint techniką dowolną i to z wielką przewagą od Teresy Johaug, która odpadła w ćwierćfinale. Przyznała, że jest załamana i nie wierzy już w zwycięstwo w turze. Justyna Kowalczyk zajęła 15 miejsce i cieszy się, że optymalna forma jest coraz bliżej. Życiowy sukces odniósł Maciej Staręga, zajął 7 miejsce, wygrywając swój ćwierćfinał, a w półfinale przegrywając dosłownie o włos. Kajetan Kajetanowicz pędził za to po śniegu Fornę Wiestą R5 jak Bjergen w Tour de Ski. Polska załoga Kajetanowicz-Baran wygrała rajd styczniowy w Austrii, eliminacji Mistrzostw Europy. I to w jakim stylu? Polacy wygrali 17 z 18 odcinków specjalnych. To jest niesamowite, że jesteśmy tutaj, że wygrywamy ten rajd, tak dużo odcinków specjalnych. To była ciężka praca całego teamu. Tragiczna wiadomość dotarła za to z rajdu Dakar. Na trasie trzeciego odcinka specjalnego zginął polski motocyklista Michał Hernik. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną tragedii, ponieważ ratownicy nie znaleźli obrażeń ciała wskazujących na wypadek. Hernik jest 63. kierowcą, który zginął w historii Dakaru. To będzie pochmurny dzień, przejaśni się tylko na wschodzie kraju, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i padać śnieg przechodzący w deszcz. Ze śniegiem i deszcz opady mogą być marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Wiatr południowo-wschodni słaby, na zachodzie i północy umiarkowany. Temperatura od minus 8 stopni w Suwałkach i Augustowie, minus 5 w Warszawie i Kielcach, minus 3 w Łodzi i Katowicach, 0 w Opolu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie plus 2 stopnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry ponownie. Ja chciałem podziękować panom prowadzącym za włączenie słonka, bo już się robi widno. Ależ oczywiście, cała przyjemność po naszej stronie. Jeszcze rzucamy okiem na kort. Redaktorze, tam zdaje się mamy jakieś możliwości przełamania. Tak, cały czas coś się dzieje, ale w drugim secie jest remis 4-4. Ale mamy szansę właśnie jedną piłkę na przełamanie. Być może przełamiemy, skorzystając z szansy na nie przełamiemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Niemieckie słowo na dziś to... Natürlich. Czyli oczywiście. Typowa niemiecka odpowiedź na pytanie szwagra, czy kupiłeś Corsę w wyprzedaży Opla 2014. Już za 32 950 zł. Bo niemiecka jakość Opla jest tylko jedna. Więcej na opel.pl. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z wypasioną kartą graficzną Nvidia i pakietem Microsoft Office 365 Personal oraz 10 000 GB przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wy Wyprzedaż na wypasie. I niskie ceny od Lidla. A oto mięso mielone, wieprzowe, z szynki tylko za 5,55 za 500 gramów. Doskonałe mięso z szynki za 5,55 po raz sprzedać. I czas na mandarynki. Po pierwsze słodkie, po drugie soczyste, po trzecie jedynie za 2,99 za kilogram. 2,99 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki za 5,55, mandarynki za 2,99. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister sportu, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Andrzej Biernat. Dzień dobry. Panie ministrze, jak sobie poradził pana kolega z sytuacją z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego? Zdał egzamin czy nie? Ostatnie relacje, jakie pojawiają się po dzisiejszo-nocnych czy negocjacjach, zdaje się, że lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego doszli do porozumienia z ministrem Rukowiczem i od dzisiaj wszystkie gabinety lekarskie po tej podstawie opieki zdrowotnej mają być otwarte, czyli ostatecznie zamkną negocjacje z lekarzami i służba zdrowia nadal będzie funkcjonowała tak, jak powinna. A z czego ustąpił minister Rukowicz? Wszystkiego trudno się dowiedzieć, bo protokół dopiero jest spisywany, ale wydaje się, że są to jakieś proceduralne sprawy, natomiast pula pieniędzy, która jest w tym obszarze, pozostała bez zmian. Natomiast zmiany nastąpiły w sensie tych wewnętrznych obszarów podziału tych kwot na troszeczkę w inny sposób, niż zaproponował to pan minister Rukowicz we wstępnym. A nie za długo to trwało? Na pewno za długo, trzeba tylko sobie zadać pytanie, bo czy tak powinno być i kto jest winien i czy jest ktoś winny, bo mnie, a minister Arłukowicz nie jest winny? Bo mnie zawód lekarza zawsze się kojarzył z zawodem najwyższego zaufania i zawsze wydawało mi się, że lekarze zajmują się leczeniem, a nie prowadzeniem biznesu. Ale lekarze mówią, że chodzi im o dobro pacjentów, ponieważ dobro nie jest pacjenta to, też nie wtedy, jest to kiedy ich lekarz, biznes, który prowadzi dobro, tylko do zarabiania pieniędzy. Tak, dobro pacjenta to jest wtedy, kiedy lekarz jest dla niego dostępny i w razie nieszczęśliwych wypadków, chorób jest tam, gdzie powinien być, czyli w gabinecie lekarskim. Ale służba zdrowia nie może się składać z samych doktorów i udymów, ponieważ nie wszyscy mają dodatkowe źródło. Jakby pani redaktor prześledziła średnią zarobków lekarzy w Polsce, to nie jest to na pewno udymowanie, tylko raczej bardziej w innym kierunku poszedłbym niż oszczędny tryb życia. A minister Arłukowicz popełnił jakieś błędy? Mógł załatwić tę sprawę może mniej konfrontacyjnie, ponieważ występował na konferencjach prasowych i robił bardzo groźne miny i no, nie mówił miłych rzeczy pod adresem lekarzy. Zawsze sytuacja, która prowadzi do konfliktów, jest niezręczna, niezdrowa i wzbudza dodatkowe emocje, a tutaj jeszcze chodziło także o dobro kilku milionów pacjentów, także no, trzeba się zastanowić na tym, czy ten poziom, czy ten tryb negocjacji był odpowiedni, czy też nie. A według pana był odpowiedni, czy nie? Znaczy mnie trudno oceniać, bo ja nie prowadziłem tych negocjacji. Na pewno, ale pan na widział pewno, też, obserwował, znaczy, interesował się tym. Ja zawsze posługuję się w tym wypadku też przysłowiem ludowym. Jak dasz kurę grzędę, to wyżej siędzie. Także myślę, że twarde stanowisko w stosunku, jeżeli chodzi o kwoty, które są przeznaczone, bo 20% więcej pieniędzy poszło do tego obszaru POZ niż w ubiegłym roku, to jest zwyżka dosyć duża, biorąc pod uwagę, że pensje rosną u nas w tempie około 3% rocznie. A dlaczego pakiet onkologiczny, jak pan myśli, jest krytykowany przez ekspertów, właśnie lekarzy, onkologów? Chyba znaczy, nie są, dlatego. To są opinie rozbieżne. Są ci eksperci, którzy tworzyli ten program i oni są onkologami, profesorami, doktorami i oni tworzyli ten program, który wprowadza dzisiaj minister Arłukowicz. I oni co najmniej ich część zmieniła zdanie. Uważają, że ten program jest dobry. No, ale oni go tworzyli. To nie minister Arłukowicz go tworzył, tylko fachowcy z tej dziedziny. Chodzi o założenia, natomiast jeśli chodzi o już rozporządzenia, to na pewno, tu jest na pewno, ten diabeł, na pewno który minister Arłukowicz nie chciał robić problemu ani pacjentom, ani lekarzom, tylko chciał pomóc na pewno pacjentom i wydaje mi się, że w konsekwencji dajmy szansę temu programowi pofunkcjonować i myślę, że tutaj biorąc pod uwagę, że lekarze nie chcą robić krzywdy nikomu, wydaje mi się, że ten program zda egzamin w dłuższym czasie, a zawsze my mamy też takie charakterologiczne przyzwyczajenia, że jeszcze nic nie wiemy na temat tego, co się będzie działo, a już narzekamy i krytykujemy. Czy premier Ewa Kopacz odniesie się w swoim dzisiejszym wystąpieniu podsumowującym 100 dni jej rządów właśnie do tych kwestii związanych z pakietem onkologicznym, kolejkowym, z tym, co się działo w ostatnich dniach w służbie zdrowia? Powinna się odnieść? Na pewno się odniesie, chociaż gdyby nawet chciała to pominąć, to państwo dziennikarze nie dacie jej spokoju z tym. Także na pewno to będzie w tezach zawartych wystąpienia pani premier. Ale są też inne obszary, które równie ważne dla naszego życia społecznego, o których pani premier będzie mówiła, a przede wszystkim odniesie się do tego, co zawarła w swoim expose i będzie oceniała punkt po punkcie obietnice tam złożone. No i właśnie, będzie się chwalić, czy będzie się tłumaczyć, dlaczego coś nie zostało zrobione? Będzie oceniała w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś nie zostało zrobione, a lub jest w trakcie, no to będzie wyjaśniała dlaczego i kiedy na pewno to się skończy, ale uważam, że jest więcej miejsc do chwalenia się niż do krytykowania. Ja wczoraj przeglądałam to expose na świeżo i nie widziałam tam nic o sporcie. Chyba nie było nic o sporcie. Bo w sporcie wszystko jest bardzo dobrze, jak pani wie. 2014 rok był najlepszym rokiem polskiego sportu w ostatnim 40-lecie. To znaczy, co pan nic nie robił przez 100 dni, bo wszystko dobrze? No ale to nie chodzi, że czegoś nie robimy. U nas tak jak dobrze na olefina maszyna. Wszystko toczy się tak, jak należy. A z czego wynika zmiana w kierownictwie ministerstwa? O której zmianie pani mówi? Bo były dwie. O ostatniej zmianie? To jest miejsce dla... Pani Dorota Idzi została podsekretarzem stanu, no to... pani Katarzyna Sobierajska przestała tak być, tak? Pani Dorota Idzi została podsekretarzem stanu w miejsce Tomasza Półgrawskiego, który został prezesem spółki. A Katarzyna Sobierajska wcześniej, tak? A pani Katarzyna Sobierajska, z tego co wiem, ma przejść do innego resortu, a na jej miejsce przyszedł pan minister Tomasz Jędrzejczyk. Czyli to są takie zmiany... Kosmetyczne. Kosmetyczne. Czym się pan by pochwalił, gdyby to pan podsumowywał te 100 dni? W sensie jako minister sportu, tak, czy jako premier? Nie. A co, wybiera się pan? Nie. Ciekawe jest. Jako minister sportu, no to rzeczywiście ja się mogę chwalić całym pasmem sukcesów od medali olimpijskich poprzez medale Mistrzostw Świata, Europy i tym podobne, ale także programy ze sportu powszechnego, które kontynuujemy, wprowadzamy, udoskonalamy. Dwa nowe programy upowszechniania sportów zimowych i rozwoju lekkiej atletyki, także jest czym się chwalić. A czy premier powinna się odnieść także do zarzutów opozycji, choćby tych ze spotu Twojego ruchu? A tam są zarzuty głównie o to, że nie ma współpracy z opozycją, że jest odrzucanie projektów tejże. No ale to jest melodia, którą słyszymy od właściwie co 4 lata w każdej kadencji. Opozycja narzeka, że nie ma współpracy z rządem. Rząd narzeka, że opozycja jest niekonstruktywna, że wprowadza projekty, które rujnują budżet. Przepraszam, ale pani premier powiedziała, że chce współpracy z opozycją. Poprosiła o 100 dni współpracy. I pani premier współpracuje z opozycją, tylko że... A na czym polega ta współpraca? Na tym polega, że wsłuchuje się to, co chce opozycja powiedzieć i ewentualnie, jeżeli mamy możliwości budżetowe, możemy to zmieniać. No nie wszystko da się zrobić, mając określone środki, które wcześniej zostały już podzielone. A te związki partnerskie, to takie sprawy związane są z obciążeniem budżetu nadmiernym, tak? Bo o tym mówi między innymi twój ruch. No ale czy związki partnerskie to jest sól życia polskiego społeczeństwa dzisiaj? Czy to jest taka najbardziej potrzebna sprawa do wprowadzenia? Nie wiem, co jest solą życia, ale to jest może solą życia twojego ruchu. Wydaje mi się, że podniesienie płacy, rozwój gospodarczy jest o wiele istotniejszy niż... Jeszcze nie wiem, o co chodzi do końca w związkach partnerskich twojemu ruchowi. Bo związki partnerskie w Polsce jak najbardziej są legalne. Nowe fakty z politycznego życia obecnego marszałka Sejmu nie są obciążeniem dla Platformy? Te nowe fakty, o których wiemy od kilku dni? Z tego, co usłyszałem od rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z tego, co mówią eksperci, którzy pracowali kiedyś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pieniądze na tego typu ekspertyzy i na tego typu pomoc dla ministra są zaplanowane i wydawane od wielu, wielu lat. Nie jest to domena ministra Sikorskiego. Ale czy ten typ pomocy jest na pewno właściwy? Ten typ pomocy, czyli że dyplomata zaprzyjaźnionego, ale jednak obcego państwa współtworzy, a według ministerstwa tylko cyzeluje przemówienia polskiego szefa dyplomacji, to jest... Jeżeli minister spraw zagranicznych uznał, że wybitna postać w dyplomacji jest mu pomocna w redagowaniu pewnych przekazów światowych, no to nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Jeżeli jeszcze ocenimy to, że za czasów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wizerunek Polski naprawdę się poprawił, jesteśmy oceniani w sposób jednoznaczny jako państwo, w którym doszło do największych, najbardziej zaawansowanych reform i gospodarczych, i społecznych w każdym obszarze życia publicznego, że jesteśmy postrzegani jako taki tygrys światowej gospodarki, to ja nie widzę jakichś problemów w tym, że minister spraw zagranicznych korzysta z pomocy zagranicznego dyplomaty, byłego dyplomaty. I suma też pana nie szokuje. Średnio 19 tysięcy złotych za konsultację. No, trudno mi powiedzieć, czy to jest szokujące. Jak patrzę na stawki polskich firm konsultingowych i PR-owych, to one nie odbiegają od tych 19 tysięcy. A myśli pan, że te fakty są ujawniane, bo ktoś chce pana marszałka, wcześniej ministra, jak to się mówi, umoczyć w coś? Wydaje mi się, go? Że jak zwykle to jakaś paskudna polityka wchodzi w grę. I komuś... Niektórzy mówią, że to sprawa wewnętrzna Platformy, że pod nim dołki kopie. W Platformie jest wszystko spokojne. W rywalizacjach wewnętrznych tutaj nie ma żadnych tego typu działań. Każdy chce być jak najwyżej, bo to jest ambicja każdego polityka, ale tutaj nie widzę, żeby ktoś jeszcze miał podkopywać pozycję Radosława Sikorskiego. Czy Ewa Kopacz jest najlepszą osobą w Platformie Obywatelskiej, która ma takie właściwości potrzebne na stanowisku premiera? Na dzisiaj wydaje się, że to tak jest, że akurat w tym miejscu, którym przyjęła władzę po Donaldzie Tusku, zresztą trudnym, bo Donald Tusk był przez 7 lat premierem i jak gdyby już wyznaczył pewnego rodzaju piętno w Platformie Obywatelskiej, to do sposobu rządzenia i jakości rządzenia. Dzisiaj nastąpiła radykalna zmiana, bo pani premier Kopacz, oprócz tego, że jest kobietą, ma równie charyzmatyczne cechy jak były premier. A te jej wpadki, te jej wywiady ale krytykowane? Na początku zawsze popełnia się pewne błędy i trudno ich uniknąć. Pewnie pani, jak przyszła do zawodu dziennikarza po raz pierwszy, też miała pani jedną wpadkę. Ale jak ja przyszłam do zawodu, to rzeczywiście w ogóle nie miałam doświadczenia życiowego. Natomiast pani premier jest politykiem od wielu lat. Ale premierem od 100 dni. No ale co to ma do rzeczy? Nie, no jest to znaczenie, bo nawet jeżeli jest się ministrem, to działa się w jednym obszarze, który się ma zidentyfikowany, poznaje się go dużo wcześniej, natomiast premier ma niestety w swoim ręku decyzje dotyczące losu każdego obywatela w naszym kraju. To teraz ja będę na koniec ocieplać pana wizerunek. Mój? Chyba, że pan już ma taki ciepły, że się bardziej nie da. Ma pan ciepły? No, nie wiem, czy mam ciepły. Komisarz, w rodzinie tak. Komisarz Elżbieta Bieńkowska przyznała się, że ma słabość do magii i wróżb. Czy pan ma jakieś słabości? Każdy z nas ma jakieś słabości. No jakie? Na przykład do słodyczy. No, ale do wróżki pan nie ale czasem horoskopy czytuję. Sprawdzam, czy to jest prawda. I co jest? No, zależy jak patrzę na to, jaki mam humor. Dziękuję bardzo. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej, minister sportu Andrzej Biernat. Dziękuję. Creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. You made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar, hidden talents that erases the pain. And don't you know that there's a wolf stalking in sheep's clothing? Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have him to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale. Za 888. 4K Ultra HD. 50 cali. Samsung. Za 3299. Pralka Top Polar. 1100 obrotów. Klasa A+. Za 899 zł. I ekstra raty. 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wypełnij PIT z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś niezawodny program do wypełniania PIT-ów, z którym łatwo i korzystnie rozliczysz swój podatek. Skorzystasz z ulgi odliczeń. Prosty w obsłudze program do wypełniania PIT-ów. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro książka Jak rozliczać najem. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego otwierają gabinety. Ich przedstawiciele wypracowali kompromis z ministrem zdrowia w sprawie kontraktów na ten rok. Likwidacja możliwości jednostronnej zmiany umowy przez NFZ to jeden z postulatów, który udało się osiągnąć lekarzom z Porozumienia. Wiadomo też, że medycy, którzy nie otworzyli swoich gabinetów 2 stycznia, nie będą musieli ponownie zbierać od pacjentów deklaracji o wyborze lekarza rodzinnego. W tej chwili strony podpisują protokół z punktami porozumienia. Sekretarz generalny PO Andrzej Biernat powiedział w Trójce, że wydaje się, iż są to jakieś proceduralne sprawy, natomiast pula pieniędzy, która jest w tym obszarze, pozostała bez zmian. Według Biernata zmiany nastąpiły jedynie we wewnętrznych obszarach podziału tych kwot. Policyjna zasadzka na podpalaczy samochodów w Gdańsku. Antyterroryści zatrzymali 3 mężczyzn, którzy podłożyli ogień pod kancelarię notarialną w jednej z kamienic w Gdańsku Wrzeszczu. Podczas akcji padły strzały, bo jeden ze sprawców zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyźni zostali zatrzymani i dziś usłyszą zarzuty. Jak ustalił nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk, mogą mieć związek z podpalaniami samochodów, do których dochodziło w ubiegłym roku w Gdańsku. Zatrzymani mają od 18 do 24 lat i byli wielokrotnie karani. Pogrzeb Krzysztofa Krauzego po południu w Kazimierzu Dolnym. Informację podało na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Uroczystość będzie miała charakter świecki. Ostatnie pożegnanie reżysera rozpocznie się o 13 na cmentarzu rzymskokatolickim. Krzysztof Krauzy zmarł 24 grudnia. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 61 lat. Prowokacyjny film Sony Pictures zarabia krocie. Wywiad ze Słońcem Narodu, czyli parodia północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, przeniósł od czasu grudniowej premiery ponad 31 milionów dolarów zysku ze sprzedaży online. Obraz został legalnie pobrany ponad 4 300 tysięcy razy. W kinach Wywiad ze Słońcem Narodu zarobił 5 milionów dolarów, informuje Sony Pictures. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 9:00. Dziś pochmurno, od zachodu zacznie padać śnieg przechodzący w deszcze ze śniegiem i deszcz. Opady mogą być marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Największe rozpogodzenie możliwe tylko na wschodzie kraju. No, a temperatura od minus 8 stopni w Suwałkach, minus 6 w Łomży i Tarnobrzegu, minus 4 stopnie w Krakowie i Olsztynie, minus 1 stopień w Poznaniu i Gorzowie, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Thank you. chcą inni zdobyć świata szczyt albo przeżyć jeden dzień. Zapamiętać sny i zrozumieć je. Przeżyć jeden dzień, zapamiętać sny i zrozumieć je. Audycja poranna za 24 minuty 9. Z komentatorami Krystian Henke, Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, Tygodnik Gości Niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak zerkam jeszcze na tytuły dzisiejszych pierwszych stron i wiele z nich się już troszkę zdezaktualizowało. No, nie z winy redaktorów oczywiście, no bo to o czymś trzeba pisać. Stan na wczoraj był taki, że szukali zgody w zdrowiu, tak jak tutaj na przykład. Albo bunt lekarzy, to też był jeden z tytułów. Tymczasem wiemy już, że jest porozumienie między lekarzami a ministrem zdrowia. Ponad 15 godzin rozmów. No, na razie trwa spisywanie tego porozumienia, więc więcej nie możemy powiedzieć. Poza tym, że już wiemy, i to jest najnowsza depesza powołująca się na szefa porozumienia, który podaje, że jeden z tych postulatów, czyli likwidacja możliwości wypowiedzenia umowy jednostronnie przez NFZ, została uwzględniona w tych negocjacjach. Na szczegóły przyjdzie nam poczekać, ale no, można odetchnąć chyba z ulgą. Tak, co też powiedzieć w naszej tutaj strony, co powiedzieć, żebyśmy też się nie zdezaktualizowali za chwilę, jak te dzisiejsze dzienniki. Tutaj problem był w dużej mierze opierał się na pieniądzach przeznaczonych dla lekarzy, którzy mieli zajmować się pakietem onkologicznym, lekarzach rodzinnych, którzy mieli kierować do dalszego leczenia. No i najłatwiejszy oczywiście sposób rozwiązania tego problemu było dołożenie pieniędzy, 15 godzin negocjacji. Tak naprawdę ja intuicyjnie przeczuwam, że jednak tych pieniędzy znalazło się trochę więcej w Ministerstwie Zdrowia skierowanych na obsługę tego pakietu onkologicznego. Pytanie, jak dużo? Czy zapłaciliśmy jakąś cenę za spokój w tej kwestii, za uregulowanie konfliktu z Porozumieniem Zielonogórskim? Czy też może jednak udało się przekonać Porozumienie Zielonogórskie, że warunki, jakie zostały zaproponowane wcześniej, są dobre i nie warto dalej się kłócić? No chyba dobrze, że w ogóle usiedli do rozmów i widać było, że ta chęć do rozmów jest, bo nikt nie chce tutaj stawiać sprawy na ostrzu noża, mimo ostrych słów, które padły. Trudno nam powiedzieć, kto jest właściwie wygranym, kto przegranym tego. Może przegranych należy, może jednak nie wskazywać. Znaczy ja chciałem zwrócić uwagę jednak na aspekt polityczny i pewnej formy dialogu, która jest w Polsce prowadzona, dlatego że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo ten pakiet onkologiczny ma cały szereg różnych rozwiązań i one wzbudzają niepokój, jak to będzie wyglądać w praktyce. Jest tam cały szereg punktów, które są no, takie bardzo kontrowersyjne, nie z powodów tylko finansowych, ale że wręcz mogą prowadzić jeszcze większy chaos. I do czego prowadzę? Ten pakiet jest wprowadzany jakby na... to jest operacja bez znieczulenia. To znaczy nie było żadnego programu pilotażowego. Związki lekarskie mówią, że nie było z nimi jakichś ustaleń, negocjacji, dialogu, że to jest jakiś taki autorski pomysł pana ministra, który bez jakby rozmów z kimkolwiek go wprowadza. No i ten konflikt z Porozumieniem Zielonogórskim jest jakby takim pierwszym sygnałem, prawda, że to, co się dzieje teraz na przełomie roku, być może można było załatwić 2 miesiące temu, no, rozmawiając z tymi lekarzami. Ja sobie szczerze mówiąc, tak już patrząc na praktykę ostatnich lat, nie wyobrażam tego, że ten program zostaje wprowadzony, lekarze grzecznie idą na szkolenia i mówią, o, ciekawie, jest to dobrze. No to są jednak nowe obowiązki, które budzą niepokój ze względu na odpowiedzialność, inne rzeczy. Zawsze życie pokazuje, praktyka pokazuje, że to nie jest tak kolorowe jak w teorii. I szczerze mówiąc, no, taka czarna puenta tego wszystkiego jest taka, że no, zwykle musi do tego dojść, musi być taka terapia wstrząsowa. Znaczy tutaj też moim zdaniem lekarze grali zbyt ostro i stawiali ministra zdrowia pod ścianą. Oczywiście te zarzuty, które redaktor Łoziński przed chwilą przedstawił, są słuszne, że ten program wprowadzono dosyć długo jednak, ponieważ przecież jego pierwsze założenia pojawiły się w marcu ubiegłego roku. Było 9 miesięcy na przekonsultowanie i takie rzeczy prosiły się aż o jakieś szersze konsultacje, ale też trudno mi się uwolnić od wrażenia, że to tak naprawdę lekarze szukali wytłumaczenia do tego, żeby rzeczywiście zbudować napięcie wokół tego konfliktu. Tylko że z ich punktu widzenia oni mieli rację, dlatego że dołożono im obowiązków i te środki, które szły na te nowe obowiązki, były według nich niewspółmierne do nowego obciążenia. No można dyskutować, czy nie, czy tak, ale problem jest inny, dlatego że według mnie problem jest dużo głębszy. Tam jest cały szereg przepisów, które mogą wręcz wydłużyć. No, ja powiem o jednej rzeczy. Ten pakiet onkologiczny i tą kartę onkologiczną może wypisać tylko lekarz pierwszego kontaktu, ten rodzinny. Natomiast jak ktoś już jest w trybie u specjalisty, to specjalista onkolog nie ma prawa wypisać tej zielonej karty. I co będzie się działo w praktyce? Żeby ktoś, kto ma już raka zdiagnozowanego, dostał się do lekarzy specjalistów i na badania, będzie, najprawdopodobniej pójdzie jeszcze raz do lekarza rodzinnego. Jakby cofnięty na koniec kolejki. I teraz tak, będzie o wiele więcej, właściwie wszyscy się rzucą do lekarzy rodzinnych, którzy nie mogą się dostać normalnym trybem do tej pory, a ten cały jakby boom zostanie jeszcze raz, trafi z powrotem ta fala do lekarzy specjalistów. Znaczy jest to kwestia myślenia i kwestia analizowania tego, jak ten pakiet onkologiczny wygląda w praktyce i co tam jest. I sami onkolodzy zwracają uwagę, że te rozwiązania są nielogiczne, że one po prostu mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek w praktyce. I ja się tego obawiam, bo tu mieliśmy przesilenie, no dobrze, dzisiaj gabinety mają być czynne, ale jak to zacznie funkcjonować w praktyce przez ten rok, bo to jest onkologia, ale z tym miało być związane również odciążenie tych specjalistów i dostęp ludzi, którzy chorują na inne choroby i też potrzebują specjalistów. I to wygląda, że wcale te założenia mogą nie być spełnione. Trudno oprzeć się wrażeniu, że od mieszania herbaty słodsza nie będzie. Znaczy, od tak, samego mieszania słodsza nie będzie, natomiast od tego, że będzie więcej skierowań, raczej zatorów się nie zlikwiduje, bo to jakby nie też na tym rzecz polega. Z drugiej strony potrzeba wdrożenia programu w badań onkologicznych w Polsce jest postulowana od wielu, wielu lat i wreszcie ktoś się za to wziął. Być może mało fortunnie, być może z błędami. No, zobaczymy. Czy Bartosz Arłukowicz utrzyma swoje stanowisko? To też ciekawe pytanie. No i czy Ewa Kopacz na tym konflikcie jak zyska, czy nie zyska, czy straci? Dziś ma swoje podsumowanie, 100 dni. Jak panowie podsumują? No Ewa Kopacz ewidentnie od tego konfliktu trzymała się możliwie jak najdalej, mając świadomość, że to jest mina, na której bardzo łatwo wylecieć, także uznała, że jeżeli już ktoś ma wylatywać, to niech wylatuje Bartosz Arłukowicz, a nie ona sama. Też jestem ciekawy, czy mimo wszystko zdecyduje się dzisiaj na konferencję prasową. Zapowiedziała ją, patrzyłem na stronę KPRM-u dzisiaj rano, póki co żadnych informacji na ten temat nie ma. Ostatnia konferencja prasowa na pewno nie pomogła jej zdobyć punktów politycznych, ma ewidentnie uraz przed występami publicznymi, przed dziennikarzami, no ale z drugiej strony premier, który ucieka, unika kontaktów z dziennikarzami, których chętniej pokazuje się w lifestyle'owych czasopismach i programach telewizyjnych, a nie odpowiada na merytoryczne pytania, czy nie formułuje własnych pomysłów i nie umie bronić ich publicznie, bo to jest nie tylko kwestia onkologiczna, być może rozładowana po myśli rządu, poznamy szczegóły, ale również kwestia chociażby restrukturyzacji głównictwa miała stanąć dzisiaj na rządzie, chociaż pojawiły się jakieś przecieki mówiące, że być może to z rządu zostanie jednak zdjęte, bo założenia tego programu też były bardzo, bardzo twarde, w sensie restrukturyzacja poprzez zwolnienia, bardzo odpowiedzialna decyzja. Jestem bardzo ciekawy, czy pani premier wyjdzie i będzie umiała tych wszystkich swoich programów bronić, bo póki co te 100 dni to jest, mam wrażenie, że takie trochę puste. Dodam jeszcze, że 27% ankietowanych przez Ibris dla Rzeczpospolitej uważa, że Ewa Kopacz powinna być premierem po wyborach. Dzisiaj taka nota. Ja myślę, że brak terminu, mimo że były zapowiedzi tej konferencji prasowej, jest związany z negocjacjami. Jeżeli one by się zakończyły fiaskiem, to bardzo prawdopodobne, że by tej konferencji nie było, bo wydaje mi się, że to są sprawy powiązane i nie przypadkiem minister Arłukowicz przez długi czas odmawiał jakichkolwiek rozmów i był dość arogancki jednak, chociaż druga strona też nie pozostawała mu dłużna i nagle do tych rozmów usiadł. Natomiast no, co do pani premier, 100 dni, No 100 dni kompletnie nijakie, to znaczy no, będziemy pamiętać o tych właśnie wywiadach, jakichś pismach kobiecych. No, nie broniąc, trzeba jednak dodać, że to był specyficzny czas. Świąt, Sylwestra. Ktoś może powiedzieć no tak, nie, no można było to wykorzystać dużo lepiej, tak? Właśnie znaczy, ze względu na trudno czas. Jakby, ja się tak zastanawiałem, patrzyłem, to trudno wskazać w czasie tych 100 dni, że ten rząd cokolwiek zrobił. Znaczy, sytuacja jest specyficzna, wszystko jakby się jest płynne. Ona przejęła rząd po premierze Tusku i tak naprawdę tam próbowała podejmować te prace i gdzieś tam czytałem, że właśnie jako sukces tych 100 dni podawany jest właśnie ten pakiet onkologiczny. O tyle, że sukcesem tak, trudno to nazwać. Na stronie internetowej to tak. Się, tak. A po drugie, no to wszystko jakby było już dużo wcześniej i nawet te ustawy zostały zatwierdzane jeszcze w czasie, kiedy był premierem, był Donald Tusk. No więc, i Centrum Kombatanta też powstawało więc, wcześniej. Można. I jeszcze patrząc na te expose, to większość zapowiedzi, znaczy właściwie wszystkie dotyczyły lat przyszłych, roku 2015, 16 i jeszcze dalej, a te, które dotyczyły jakby tego obecnego czasu, to były na przykład zapowiedź, że przygotujemy pakiet ustaw albo że opracujemy coś tam. I tak realnie rozliczyć panią premier, no miał być system powiadamiania o klęskach żywiołowych. Jak się zorientowałem, to chyba jest mobilna aplikacja, którą sobie można ściągnąć na komórkę i na tym ten system polega. No to może z takich rzeczy można rozliczać panią premier, więc ona może powiedzieć, że proszę, wszystko znaczy, obiecałam tak, to, i w trakcie jest tego to, co mówimy, to są tak naprawdę Michałki. Ja bym od premiera rządu oczekiwał przedstawienia jakiejś konkretnej wizji, czego tak naprawdę, czemu właściwie ona objęła funkcję premiera rządu, bo oprócz tego, że jej głównym zadaniem jest sklejanie poszczególnych frakcji w Platformie Obywatelskiej, utrzymywania partii w jedności, to jest duży sukces, ale jako przewodniczącej partii, a premier też powinien robić coś dla kraju, pomysłu nawet na to, w jakim kierunku iść, nie widzę. Czekamy na słowa pani premier. Jeszcze na koniec szybkie pytanie. Kongres Nowej Prawicy bez Janusza Korwin-Mikkego na czele? Wyobrażacie sobie to? Znaczy to jest już tam, to już ćwiczyliśmy, jest to jasne, że to jest Janusz Korwin-Mikke i iluś tam zawodników. On tych zawodników bardzo często wymienia, to już zdaje się, będzie tworzył teraz trzecią partię, ale to cały czas jest ta Unia Polityki Realnej, czyli Janusz Korwin-Mikke plus jacyś ludzie. Tak, myślę, że to jest zmierzch tej partii, dlatego że no, on wygrał poprzez swoją barwność, doszedł tutaj do pewnej granicy, no i po raz kolejny ją przekroczył. I obawiam się, że ci nowi ludzie są kompletnie nieznani, nie są tak ekscentryczni, antysystemowi, nie, i to może być już po prostu no, koniec tego. Ale nie koniec Janusza Korwin-Mikkego. Nie, no, oczywiście. Nowa partia będzie pewnie, być może czas już na królestwo w nazwie. Zobaczymy, pożyjemy. Bogumił Łoziński, tygodnik Gości Niedzielny. Agata Koziński, Polska The Times. Dziękuję bardzo. A ta złośliwość moja, bo niepotrzebna. Krystian Hanke, dziękujemy. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na przeszywam mnie na wskroś, jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. ci od zmierzchu po blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy tak na zmęczony na od samego rana dziś dopytujemy, cóż zrobić na żałownicy, jaki powinniśmy wykonać ruch. Ole się pan zatroskał i jak? Nie, no analizuję. No, dobrze. No ty, tym jedną w górę. Tym w górę? No. Ale w którą górę? Ich czy naszą? No nie no, aha, czyli no, że w dół. No my w dół, dobrze. W dół. Bo słuchacz podpowiadał, że nieważne jaka jest sytuacja, nieważne co planujemy, ważne, żeby... Konikiem. Konikiem. Tak, tak, tak. To ja się przychylam, bo to jest bardzo dobra koncepcja. To jest słuszna koncepcja, drogi słuchaczu, tyle tylko, że no jeszcze nie teraz, bo jakby teraz tym konikiem, to nam zaraz zwiną go. A, bo tam drugi konik. A, to jest sprytna gra. Dotknął pan sedna tarczy, dlatego my dziś... Pion na B6, bo ona pokaże. Tu, tu. No tak jak mówiłem, ty w dół. Ty, tutaj w dół. Bardzo dobrze. I teraz mamy możliwość, żeby tego konika uruchomić. Ale to szach już jest? Znowu nie? Jednego już mieliśmy. Ja wiem, ja wiem, celebrowałem. Ale to było... Urywki. Urywki z rozrywki. I mam wrażenie, że to nie jest ostatni szach w naszym wykonaniu. Trzymam kciuki. Filip Jasztar, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze nasze spotkanie w nowym roku. Zacznę oczywiście od poloneza, a każdy polonez zaczyna się tak. Ta dzisiejsza młodzież, jak ona ma dobrze. Dopiero dziś uczniowie niechętnie wracają do szkół. Fakt, od 22 grudnia można było się odzwyczaić. Ale nie martwcie się, kochani, za chwilę ferie i zasłużony odpoczynek. Młodzież, pracownicy sfery budżetowej, wylegiwali się w te świąteczne i międzyświąteczne dni. A ty, człowieku, bierz skrzypce i jedź rozśmieszać Niemców. Tutaj dzieci bawią się pysznie przy komputerach, a ty tłucz się po niemieckich autostradach od Lubeki do Hamburga i od Mannheim do Bremy. Kiedy w Polsce wszyscy delektowali się poświątecznymi, nieco tylko wczorajszymi rarytasami, ty zajadaj się w garderobie odgrzaną zupką z supermarketu, jeszcze udawaj, że ci smakuje, bo się frau organizator obrazi. Nie było lekko. Za to Sylwestra miałem szampańskiego. Najpierw o 17:00 koncert, a potem cała noc była nasza. Wraz z grupą Mozarta zaczęliśmy od wizyty na balu w tureckiej restauracji. Przy głównej ulicy w Mannheim jest taki bar z kebabami. Tam balowaliśmy, a raczej barowaliśmy jakiś czas, zajadając się ein kebab mit Soßen ohne Zwiebel bitte. Potem przenieśliśmy się do naszego hotelu, skąd dzięki telewizji CDF śledziliśmy wydarzenia pod bramą brandenburską w Berlinie. Zgromadziło się tam 1,5 miliona Niemców, którzy tańczyli i bawili się wraz z gwiazdami niemieckiej estrady. Gwiazdą wieczoru był Meine Damen und Herren und jetzt David Hasselhoff. Słuchaczom, którzy podobnie jak ja rzadko bywają telewidzami, przypomnę, że pan David Hasselhoff jest, właściwie był, gwiazdą serialu Słoneczny Patrol. Dziś to przystojny starszy pan w błyskającej żaróweczkami marynarce i t-shircie ze swoim zdjęciem z czasów młodości. David Hasselhoff, czego nie wiedziałem, jest bardzo związany ze światem muzyki. Nie dość, że wydał 18 płyt, to jeszcze jego żoną była, a jakże, Pamela. Ale Pamela Bach. Od razu uspokajam panów, którzy teraz nie mogą sobie wybaczyć przeoczenia występu gwiazdy Słonecznego Patrolu. Co prawda z Hasselhoffem występował balet żeński, ale Pameli nie dostrzegłem. Ani Pameli Bach, ani tej, którą na pewno bym zauważył. I wtedy Niemcy zaczęli strzelać fajerwerkami. Boże, jak ja się bałem. Huk był potworny, błyski i przejmujący zapach siarki. Z balkonu uciekłem przed telewizor. I znów się przestraszyłem, kiedy uśmiechnięta pani redaktor znienacka powiedziała: Frohes neues Jahr. Uff. A ja państwu życzę po prostu szczęśliwego nowego roku. To To jest pani Pamela Bach, bo ja szybciutko już... A wygooglował pan panią Pamę? To jest z tych Bachów? No, ja podejrzewam. A jednak. Filip Jaślar. Ale profil podobny, prawda? Do Jana Sebastiana trochę. No, zdecydowanie. Peruczka dokładnie ta sama. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszamy w całym roku. Kłaniam się. O, z przyjemnością. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Marcin Łukawski. Żegnamy się, mówimy do usłyszenia, bo za 4,5 minuty 9:00.